الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. صدق الله العظيم. شپغم سپارا سورة مائدة آيات نمبر 15 شپغدر ودر ددين مخ کی سبق کی د ډاکې او د بغاوت شرعي سزا بیان شو. د دې سبق پسې د دې نن سبق نه وروستو د غلا حکم بیانېږي، چې یو سړی غلا وکړي د هغه به څه سزا وي. دې منځ کې دا دوه درې آیاتونه د دې مقصد دپاره الله بیانوي چې د الله احکامات د دنیاوي قوانینو په شان نه دي. الله خپل حکم منلو دپاره زمون ذهن ته دا خبره راچوي چې تاسو زمانه یره پیدا کې په زړه کې تقوا اختیار کې. کله چې ستاسو په زړه کې د آخرت نه یره وي، د الله نه یره وي، نو بیا یو حکم منل هغه آسان وي، په یو قانون باندې عمل کول آسان وي. او چې په زړه کې یره نه وي د بادشاه نه، د حاکم نه، نو بیا څوک په قانون باندې عمل نه کوي، ځکه یره په زړه کې نه وي. نو دې سبق کې نن الله پاک د تقوا، د پرهیزګارۍ، د آخرت ذکر الله کوي چې تاسو زمانه ویریږي، روز د آخرت ځان ته حاضره کې. تاسو له مرګ راځي، د مرګ نه وروسته به الله وایي تاسو ما ته ودرېږئ، زه به د سره حساب کتاب کوم. دا خبرې ځان ته مخې ته کیږي او بیا زما احکامات ومني. لومړۍ خبره الله کوي چې تقوا اختیار کړي. تقوا داسې څیز دی د الله نه یره چې په حقیقت کې انسان د ښکاره او د پټو جرایمو نه منع کوي. چې کله به انسان په زړه کې د الله نه یری، اوس ښکاره ګناه خو خلک د خلکو نه پټوي، لیکن یو پټه ګناه چې یو پټ ځای کې سړی کوي هیچا نه یره نشته. خو چې کله زمونږ په زړه کې د الله نه یره پیدا شي، بیا به مونږه پټه ګناه هم نه کوو. د دې وجه نه الله پاک دې ځکه فرمایي: یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، اتقوا الله، د الله نه ویریږئ، د الله یره په زړه کې پیدا کړئ. او دویمه خبره الله کوي: واتقوا الیه الوسیله، طلب کړئ د خدای پاک طرف ته وسیله. عزتمند، وسیله څه شی دی؟ علمو د وسیلې په معنا باندې تحقیق کړی دی. الوسیلة فی الاصل ما یتوسل به الى شیء ویتقرب به الیه، چې د کوم څیز په ذریعه باندې ته چې یو ځای ته ورسي د هغې قرب حاصل کړي، دې ته وسیله وایي. تفسیر کشاف لیکلی دی: الوسیلة کل ما یتقرب به، هر هغه څیز چې ته په تقرب حاصل کړي ته هغې ته ورسي، هغه اسباب. اوس الله ته د رسېدو دپاره تقرب الا الله دپاره د کومو څیزونو ضرورت دی؟ ایمان، نیک اعمال، عبادات، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو تابعداري، د ګناهونو نه بچ کېدل، دا ټول څیزونه په دې باندې تقرب حاصلېږي. الله ته نزدېکت حاصلېږي. دغه رنګه د نیکانو صالحانو خلکو صحبت، هغوی سره مینه محبت، په دې باندې انسان الله ته تقرب حاصلېږي. رسې دا هغه اسباب دي چې انسان کې د الله رضا حاصلېږي. دغه رنګه دغه نیک اعمال، دغه نیکان صالحان خلک دا هغوی په وسیله باندې دعا کول، دا انسان الله ته نږدې کوي. شاه ولي الله رحمت الله علیه قول جمیل کې لیکلي دي، وایي د یو نیک او د شرعي پیر د یو مرشد بیعت دا وسیله ده، ځکه چې دغه شرعي پیر هغه خپل روحاني توجه په ذریعه باندې د مورید د سترګو نه د غفلت هغه پټۍ هغه لیر کې ختم کړي، د مورید په زړه کې د الله د یاد هغه تړپ پیدا کړي. دا بیا وسیله ده الله ته د نزدېکت. که مولانا رومي صاحب فرمایي، مولوي هرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریزی نشد. علامه اقبال خپل شاعرۍ کې ویلي دي، وی دم عارف نسیم صبح و دم ہے، دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. نیو نیک شرعی پیر اہم انسان چ دینو اللہ ترسی نیک لار و تخی داغ اصلاح کوي. د دې وجنه شاه ولي الله رحمت الله علیه لیکلي دي چې د شرعي پیر د یو مرشد بیعت دا وسیله ده. عزتمند په ساده الفاظو کې وسیله څه شی دی؟ مونږ کوټې چت ته خیجو، مونږ درمپایه ودرو، سیړه ودرو، دا سیړه وسیله ده د چت د ختو. الله پاک ته د رسېدو وسیله دا الله قرب حاصلو لغه په سبب نکی چې یو سړی ایمان خاوند دی، ایمان پکې دا ایمان انسان رسی الله ته، نیک اعمال عبادات د پیغمبر علیه السلام سنت پیروي کول، د ګناهونو نه بچ کېدل، د نیکانو صالحانو خلکو سره تعلق ساتل، دا ټول سیزونه دا الله ته تقرب زراعی دی، وسیلې دي. دغسې نیکانو صالحانو په ذریعه باندې دعا کول، د هغوی په طفیل باندې دعا کول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې قحط، حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې د پیغمبر علیه السلام ترو، هغې وسیله جوړ کړه چې یا الله د دې نیک بنده د برکته د ده په طفیل باندې یا الله په مونږ باندې دا قحط ختم کړي، یا الله باران را باندې. الله تعالی هغه دعا قبوله کړه. د هغوی یو نابینا صحابی دی، پیغمبر علیه السلام ورته دعا خی، وی داسې دعا کوه: اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمه. یعنی پیغمبر په وسیله یا الله زما دا حاجت پوره کړه. عزتمندو دا وسیله ده. الله فرمایي چې تاسو زما قرب حاصلول غواړئ، نو ماته وسیله طلب کړئ، وسیله جوړه کړئ. دا خپل نیک اعمال، نیکان صالحان خلق دا وسیله کې به د الله نه وسیله وغواړی. عزتمن د الله نه وغواړی، دا خبره یاد ساتئ. غوښتل د الله نه، د بل چا نه غوښتل نه، چې دا خبره زموږ په ذهن کې وي: یا ایها الذین آمنوا، اے مسلمانانو، اے ایمان خاوندانو، اتقوا الله، یو خدا الله نه ویریږئ، وابتغوا الیه الوسیله، او دې خدای پاک ته طلب کې وسیله. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای، د مسلم شریف حدیث دی، وی هر کله چې تاسو اذان واورئ نو څه چې مؤذن وایي د هغې جواب تاسو ورکوئ، یعنی اغا الفاظ تاسم دوهرا ہوئے واپس، اما مؤذن وی اللہ اکبر اللہ اکبر، تاسم وسروائے اللہ اکبر اللہ اکبر، او پا ما باندی درود وائے، د یو درود په بدله کې الله پاک په پتاسو لس رحمتونه نازلی. او کله چې مؤذن اذان ختم کی نو بیا دعا د وسیلې وایي، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضل والدرجة الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدت، ارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. دا دعاء وسيلة پیغمبر علیه صلوات و سلام وی دا دعای وسیله زما لپاره وای، دا دعا ده چې یا الله پیغمبر علیه صلوات و سلام ته هغه مقام محمود ورکی. وسیله احادیث کې راغلی دي چې دا په جنت کې هغه اعلی او بهترین منزل د مقام ده پیغمبر علیه صلوات و سلام. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو زما لپاره دغه دعا وغواړئ، نو چې تاسو زما دپاره دغه دعا وغواړئ د مقام محمود او د دغه لویې درجې، نو پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي چې چا زما دپاره د وسیله طلب کړه نو زما شفاعت د هغه دپاره واجب شو، زه به د هغه شفاعت کوم. نو مسلمانانو له پکار دي چې کله مؤذن اذان کوي د هغې جواب ورکول او بیا دعای وسیله چې موږ دغه دعای وسیله زده کړو. پیغمبر علیه الصلات وسلام دپاره دغه دعا موږ وغواړو د هغه د شفاعت حقدار به جوړ شو. نو الله پاک دې ځای کې فرمایي وابتغوا الیه الوسیله، طلب کړئ دې خدای پاک ته وسیله، وجاهدوا فی سبیله. او دریمه خبره یو تقوا یو وسیله او وجاهدوا فی سبیله، جهاد وکړئ په لاره د خدای پاک لعلكم تفلحون، خايج جتاسو كامياب شي فلاح بيامومي كاميابي بيامومي. الله تا وسيلة تلبك تا الله تا چدينو مهمتا و کوششو كي و جهدو كي عزت من دو جهاد دا جهد نده کوشش نده دا الله پلار كي جهاد كول نو دا جهاد كدا عام ماني دا الله دشمنانو سره قتال دا مانم رازی. نبی ادن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وزروۃ سنامه الجهاد، دا اسلام اعلی مقام اغا جهاد دی عزت من. نو دا اعلی کلمت اللہ دا پارا کفار سره مقاتلہ او یادا دا جهد ندی محنت و کوشش پا اعمال صالح و سر چه منگا عبادت کو قرآن مجید تلاوت کو روجی و نیسو عبادت کو اخپل نفس را جهاد، یو جهاد اصغر دی یو جهاد اکبر دی، خپل نفس سره جهاد دغه دی چې موږ عبادت وکړو او د ګناهونو نه د خواهشات او نفسانی کم خواهشات تی داغه نه ځان وساتو او منی کو. نو دا جهد دی کوشش نه الله وجاهدوا فی سبیله، جهاد وکړئ په لاره د خدای پاک کې لعلکم تفلحون، خایج تاسو کامیاب شئ. دا دری سیزونه دا دا کامیابی زرائی دی، یو دا اللہ نویره بل اللہ تا چه دینو وسیله جوړول دا تقرب زرائی حاصلول او بل جهاد کول، جهاد اصغر او جهاد اکبر. ما اللہ اول دغه خلق چه دینو دا کامیاب خلق دی لعلکم تفلحون، خایدی چه تاسو کامیاب شد. زتمن د ترکمې پورې چې موږ جهاد نه کړې، جهاد اصغر یا جهاد اکبر، کفارو سره جهاد نه کړې، یاد نفس اماره چې زمون کم دی زمونږ ده خو نفسانی خواهشات دي دی سره جهاد نه کړې، نو موږ کامیابۍ ته نشو رسېدلی. که صرف مونگا وایو چه مسلمانی ما زبا کامیاب شم پا صرف لفظی مسلمانی باندی صرف دا مسلمانی پا دعوی باندی نو کامیابی دل نشتا عزت من دا جهد واری محنت واری کوشش واری الان اقبال وی چمه گویم مسلمانم بلرزم چمه گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا الارا لا الہ الا لا الہ مشکلات اگر دیر دی زاغ پی جنم دیر لو محنت و مشقت غواری مسلمان با علیما دا ایمان خاون با علیما چیز خپل نفس امارا سرم جهادو کم دا گناهون نزان اساتم دا نفسانی خواهشات نزان اساتم دا اللہ عبادت اکم او بل طرف تا جهاد اکبر مکم کافر سر مقاتلا دا الہ کلمت اللہ دا فراغ مکم اللہ پا فرمائی وجاہدو فی سبیلہ جہادو کے پلار دا خدای پاکی لعلکم تفلحون چتا سو کامیاب عزت من دو رستو آیاتونو کی دو آیاتونو کی یو سڑی دی اگر تقوی نی اختیار ای دا اللہ عبادت نکی جہاد نکی او دی کامیابی غواری دی نشی کامیابی دی دی با جہنم تزید پا دی دنیا کی دا آسان سودا دی نشی کولی خوچه کل دی جہنم تلاش بیا با دی دیر غٹ جہاد تا تیاری غٹ محنت تا بیا زاخ پل غال با کیری چه زکوم هر سو تا تیاری خوچه دا جہنم دا او روز اللہ پاک فرمائی دی باز بیا دا جہنم نرانو باز دیو جن حدیث کی رازی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ویو جہنمی بد جہنم نرویستی تپوس پتیوشی اے دا آدم بچیا سنگا دے سنگا زے کے پروت دا غزے سنگا دے جہنم دے بو یا اللہ دے بدترین و سخ زے بدترین و سخترین زے وی اللہ با تو فرمائی چی خلاصوم دیتی پا بدلہ کی بسور کی پتا گا جہنم ندی خلاصوم نو دی بووی چی رازمک دس روز رو دکش دا بورکم خوچ زیادی زین خلاص نا اللہ پاک پا تو فرمائی چی دیر در او جنی پا دنیا کی خطان مالک سغختل تا آغا نورکول صرف دمره می دن اوختل چه سارا و دسو که پا یخنه کی یا پا گرمه که لی جماعت تلاش سلوی اختم روپه می تانا گوخت زکاة تانا خو ما سلوی اخ روپه نگوختی چه یوستا خو سلوی اخ مال راکم ما خو داسی تا تویلیو چه خیر دا یو کم سلوی اخ ستاشوی خدا یو روپه الله در زاده پارا ورکس زکاة نیو روپه ده نوار کوله او اس وزبا دکا ده سروز روز مکدر کم خو ما ده دین اخلاص که اللہ فرمائی دیر غد در او جد منگا ده جهنم اور ندیلی دی منگا ده اللہ عذابون ندیلی دی منگا ده قبر سختی ندیلی دی منگا ده زنکدن سختی ندیلی دی منگا ده حشر میدان حشر سختی ندیلی دی گناه طرف تا بم سوکلار نشی دا گناه نم بم سوکوا نقلی خو که دغا سختی ہوگید نا اللہ با تفرمائی چه تا نخو ما دیر کم غختل تا اغا کم اترازی نوی او نندک از مکا ورکه ستان غد در جن نیشتا اللہ و فرشتو تاوی دوباره دغا جهنم تاورو غرزوی غد در جن دی عزت مندو دا دنیا دا یا سور از جن دا با تیر شی دا با ختم شی زن کدن را روان دی قبر را روان دی میدان حشر را روان دی اللہ سر مخامخ کی دل دی حساب کتاب دی پولیس رات دی اللہ نم دنیا کی منگل مقرع کرد الله وی ټول ارواز مزدوری ځان لوکا پینځه منټو لپاره جمعات تلاش. دا د دنیا کتابونه او دا علمونه او کسبونه اوکا الله وی یو پینځه منټه زما د کلام الله نه ورکا یو رکو تلاوت وکه یو سپاره تلاوت وکه. څومره دولت چې ته په خپل ځان خرچ کولی شي خرچ کا، ځان له بنګله جوړه کا، ځان له ګاډۍ واخله، ځان له کپڑے واخله، ځان له چې څه کول غواړې وکه. دا څلوېښتمه روپۍ دا زما د الله زما د رضا دپاره ورکه، زکات وباسه د خپل مال. یو فقیر له یو روپۍ ورکه، غریبانو سره امداد وکه. په دې لږو اعمالو باندې عزتمندو الله من د قبر به سختنه خلاصی، د میدان حشر د تکالیفونه خلاصی، د پولی سرات د پول د تکلیف نه خلاصی، جهنم نم بچکی، جنت تم داخلی. عزتمندو څومره اسانه سودا ده، څومره ارزانه سودا ده. نن موږ په دنیا کې دغې ارزانې سودا ته تیار نه یو. بیا به موږ تیار شو، بیا به موږ دا ټوله دنیا ورکول غواړو په بدله کې او فدیه کې، خو چې د دې جهنم د اور اخلاص شو خو بیا به الله تقبلنی. عزتمندو دا وخت موږ سره الله راکړی دی، دا ژوند الله موږ راکړی دی چې موږ د الله رضا طلب کړو. الله پاک فرمایي ان الذین کفروا، بېشکه هغه کسان چې کافران دي، لو ان لهم، که چېرته شي د دوی لپاره ما هغه فی الارض، چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول، دا څه چې د ځمکه کې دا ټول د ده شي، و مثله معه، او په مثل د دې نورم شي دغومره، لیفتدو به، چې فدیه ورکړي دې په هغې سره، من عذاب یوم القیامه، د عذاب د ورځې د قیامت نه، ما تقبل منهم، قبول به نه کړي شي د دوی. الله به وایي ستا ما ته هېڅ نه دي قبول، ځکه تا کفر او شرک کړ. نو مسلمانان ګناهګار هغه به الله جهنم ته بوزي، صفا به کړي، او بیا به د جهنم نه الله راوباسي په خپل رحم سره. ولا هم د دوی دپاره عذاب علیم، عذاب درناک دی. یریدون، دوی به اراده لري، ان یخرجو من النار، چې دوی راوزي د اور نه، خو وما هم بخارجین من النار، نه به دوی رایستونکي د اور نه، هیڅوک دوی نشي رایستی. ولا هم د دوی دپاره عذاب مقیم، عذاب دایمی دی، همیشه همیشه عذاب، ځکه دی کافر دی کفر کړی. دوباره دا سبق ورایي، یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، اتقوا الله، د خدای نه ویریږئ، وابتغوا الیه الوسیله، او طلب کړئ د خدای پاک ته وسیله، د تقرب وسیله، وجاهدوا فی سبیله، او جهاد کړئ په لاره د خدای پاک، لعلکم تفلحون، خواهیږئ چې تاسو کامیاب شئ. ان الذین، بشک هغه کسان، کفروا، چې کافران دي، لو ان لهم، که چرته شي د دوی دپاره، ما هغه څیز فی الارض، چې په ځمکه کې دي، جمیعا ټول، ومثله معه، او په مثل د دې نور، لیفتدو به، چې دوی فدیه ورکړي په هغې سره، د جهنم د خلاصېدونه، من عذاب یوم القیامه، د عذاب د ورځې د قیامت. الله فرمایي، ما تقبل منهم، قبول به نه کړي شي د دوی نه، ولهم، او د دوی دپاره، عذاب علیم، عذاب درناک دی. یریدون، دوی اراده لري، ان یخرجو من النار، چې دوی راوزي د اور نه، وما هم بخارجین منها، او دوی به نه وي راوتونکي د دې جهنم نه، ولهم، د دوی دپاره، عذاب مقیم، عذاب همیشه او دایمي عذاب دی. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.